Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Og god eftermiddag, og velkommen til det musikalske talkshow, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Det bliver sendt i dag direkte fra DR-byen på Amager, 2300 Superior, eller 0999 København C, som det postnummer, man har valgt at give DR. Og, vi sender direkte i dag, og det er noget af en sjælden begivenhed efterhånden. Ja, men jeg vil sige, gårsdagens program, det er, og det er ikke fordi, jeg skal sidde og forherlige os selv på nogen måde. Og det er der alt mulig grund til. Det er en milepæl i dansk radiohistorie. Det var en montage. Ja. Og hvis, lad os sige, der var noget, der hedder Kry og Prisen. Hvis der var noget, for eksempel Krygerprisen. Eller Krøjerkuglerne, eller et eller andet. Ja, bare en pris. Og man nu var indstillet til den. Forestil sig at vinde den ud fra den radiomontage, som I sendte i går. Mm. Det var jo, da Anders og jeg var på Almindingen på Bornholm i søndags. Det er i Almindingen på Bornholm jo, hen omkring Sjælby, men ikke helt inde. Hvor vi var rundt med naturvejleder. Formidler. Fordi hun har ikke uglen. Lige præcis. Men Connie, du skal nok få den ule. Men jeg tror ikke, hun var interesseret i ulen. Men Connie, hun skal nok få masser af t-shirt. I dag sender vi direkte. I morgen er det et bondet program. Igen. Jeg kan sige, det er allerede optaget. Ja, det er lige sket. Og årsagen til, at det er allerede optaget, det er fordi, at vi lavede det her formiddags. Nick og Jay er gæster i morgendagens program. Jeg har været der. Og jeg kan sige, at det program, vi sender i morgen, er et rigtig godt program også. Så det er i dag derimod. Det hænger lidt. Nej. Gud kan det ej. Ved du hvad? Det er sgu et godt program. Jeg kan se, det er et godt program. Jamen, jeg har fornemmelsen af det her program. Samme fornemmelse som første juledag. Jamen, må jeg ikke læse op? Ja, okay. Hvad med første juledag? Nå, det er bare en dejlig fornemmelse. Man vågner op første juledag. Ved godt, der ikke er flere pakker, men man ved også, man skal lime dem, man fik i år. Ja, det er det. Jeg vil bare godt læse to ting op. Tak for gaver fra Frodo Mikkelsen og 80.000 km forhud. Så ved jeg, at det bliver et godt program. Ja. Godt, jeg prøvede i går for første gang. Apropos forud. Siden jeg købte Van Gogh-billedet i Ilva engang. Du ved, med caféen, ikke? Og bordet og det der. Når du købte den som litografi? Eller købte du simpelthen billedet? Nej, som litografi. Ja, det var en kopi i virkeligheden. Jeg ved ikke, hvad litografi betyder. Et tryk. I går købte jeg, eller vi, i husstanden for første gang kunst, som noget, der kun findes et billede af. Ja, der skal du nok vente til de her lønchecks på TV2 begynder at strømme ind i brevsprækken. Fordi hvad har du nu købt? Det kostede ikke særlig meget. Det er en lokal kunst. Jeg kan allerede høre den ud. For tyndt spyt op i halsen. Næh. Jamen, det var bare mærkeligt at stå nede. Og det var jo et Galleri Hugo i Rysgade. Galleri Hugo? Og vi har ikke engang fået rabat. Jamen, det er et. Hey. Altså, det startede med at lyde som om, det var så fint, ikke? Galleri Hugo? Men det er var det noget andet til Bjørn Vinblad, eller hvad? Nej, men det her, det er en lokal kunstner. Altså, i Østerbro-dreng? Ja, det er præcis. I nærområdet af, hvor jeg bor, som maler. Altså, det ligner på en prik. Det er præcis. Så er det svanerne. Jamen, så maler han de motiver fra lokalområdet. Og han også, står han også nede på strøget, at man kan blive sådan en tegner. Ja, det er præcis. Karikaturtegninger. Jamen, så siger jeg bare, det er sjovt at købe kunst. Jamen, hvad er motivet, Anders? Motivet, det er sortdamsdosering. Det er noget, der er sort. Det er noget, der er søerne. Du har købt sortdamsdosering. Ja, lige Galleri Kurt. Ja. Det er det ikke. Det er rigtig flot. Jeg er meget glad for det. Ja. Ja. Det tror jeg bliver flot. Og det kostede ikke særlig meget. Og det er en investering. Altså, det kostede ikke. Altså, det var ikke billigt. Det kostede faktisk ikke noget som helst. Du skal det ikke. Det skal ikke lyde. Det er ikke sådan, Lars Ulrik spillede, jeg har købt den. Det er nu, man køber, mens de er billige, ikke? Og så venter man. 2700, du. Det er sgu da ok. Det fandme, vildt, var det sort. Du har noget kone, kunstner. Ja, tosset. Og du ved, hvad kunst er oppe i. Da hun var yngre, så gik hun på daghøjskole hos... og der var en lærer, som hed Tal R, og han malede noget... Juks. Ja. Havde hun bare taget et par af de skillerier med hjem dengang, af sin lægers snaskerier, så havde de jo i dag været 10-20-30 millioner. Ikke? Ja. Men det skal man jo tænke på. Nej, det er ikke engang løgn. Men jeg er bare glad. Jeg skal hjem og se det hele aften, så jeg slukker fjernsynet, sidder bare og kigger på det billede. Nu siger du fjernsyn. Jeg har været hjemme hos dig. Du har jo det, der hedder en 12-tommers billedrørsskærm. Vi har jo købt, og det er jo så... Nå. Du har ikke været forbi inden for de sidste 3 uger. Jeg har fået arbejde på TV2. Nej, det var noget, du ved, noget af helt andet penge. Det er ligegyldigt, som jeg har fået et andet sted fra. Ja. Så jeg har købt mig en Panasonic 37-tommer. Det er jo Østens, Hitachi. Panasonic er dejligt. Det skulle have været Samsung, Anders. Køb det noget. Nej, fordi ja, det gik ned noget, der hedder Tape Connection. Oh. Hvad skete der? Som er en nørdebutik. Og så fik vi at vide, at man skulle gå ned. Vi, kære lytter, der var masser af lytterne her. Der var vores lyttere, som jo skrev ind og anbefalede osv. Og så går jeg derind, så sagde de, vi har det og det. Blablabla. Lige præcis. Kan det være mat? Glans? Eller hvad? Så sagde jeg, der skal her meget glans. Og det gør ikke noget, når den mat er runket til at starte med. Nej, men så bliver det helt spændende glansagtigt, ikke? Modtaget. Hvor stort er det? 37, 32? Jeg tænkte, jeg godt nøjes med 32. Det blev en 37 tommer, og den var heller ikke særlig. Man kan ikke nøjes med 32. Men det var sådan en, der den har vundet alle mulige tænktest og alt muligt. Men det var god. Ja, det er jeg virkelig glad for. Og den kan vaske 12 kilo. Det, du skal tænke på, Anders, det er, at det skal være fremtidssikret. Det er med digital HDS-pik. Samme dag, som du fik gode tips til din fladskærm, så prøvede jeg jo også at få nogen til jeg kunne hyre nogen til at rengøre min bil, ikke? Ja. Det gik så ikke helt så godt. Der kom en masse halvkvædede viser, og en af dem var der en mail på, jeg sendte ud, jeg stadig ikke hørte noget. Jeg har tænkt, jeg har fundet en, der kan fjerne min Fiat. Fjerne den på jordens overflade? Du. Jeg har destroyed den. Hvis der er nogen, der stadig vil købe en Fiat 126x74, så sms lige, og det skal være seriøst bud. Ja, og det samme her med at gøre en bil ren, og jeg mener hysterisk ren indeni, at det er en Volvo XC90. Det kan jo ikke være umuligt. Den skal bare væk, den bil. Ikke altså min. Ikke din, men min. Min skal bare være ren. Lige præcis. Velkommen til dagens program. Og man kan forvente enormt meget omtale i radioen her af sit firma. Lige præcis. Vi stopper med at sende den. Hey, det er Danmarks Radio. Hvis du vil have noget. Der er vi vant til at reklamere for lort. Hvis du vil have. Altså ikke lort, jeg mener gode ting. Har du korn, mel, et eller andet, du skal bare et eller andet. Så er det i dag. Så nævner vi det. Har du bøger eller et eller andet? Vi nævner det satme. Fordi. Tak til Audi. Og Volvo. Ja. Du har forkert nummer, kan jeg forstå, du har sat på. Ja, men træerne vokser ikke ind i himlen. Men det var også godt. Det er også godt! Men en af vores gode gamle kollegaer, Jesper Dejn, han Jesper? Skriver, sikkert nummer forrygende, jeg bliver sgu helt rørt. Nå, så er det da rigtige, Jesper. Ja, undskyld, lige det var mig, der havde taget fejl. Det var Sara Barré med Gravity. Søde tyngdekraft. Nu når vi er i gang. Ja. Jeg har en Fiat 126 fra 1974. Den har kørt 19.000 et eller andet. Og det har den på den motor, som der ligger i den. Den har ikke været synet i 2 år. Så den skal synes. Ja tak. Der skal laves noget ved koblingen. Ja tak. Den står på 4 flade hjul, fordi der, hvor den har stået opmagasineret i 2 år, der har den stået tørt. Tørt og flat. Ja, men den får en flade dæk, kan man sige. Ikke? Som man har en trækkerrode i døren i venstre side. Og den skal bare, sige, den skal bare nærmest tænker, bare hentes. Og det, man skal betale tykker på. Det er et eller andet sted mellem 6 og 30 millioner. Nej, et eller andet. Det er det sagt, og jeg skal have 8.000 for den. 8.000. Jeg skal have 8.000 for den. Det er dumt brugt med sig selv i radioen. Ja, det er det faktisk. Men der er en, der har skrevet, han godt vil give den til en i gave, og skal ikke sige mere. Og sådan noget. Jeg skæmmer lige de der numre. Og den skal synes, ja, helt fra bunden, helt lortet. Pladerne er taget af den. Der er en, der siger, at Panasonic fjernsyn ikke kan fremtidssikres. Nå, det er sådan noget MPEG 4, MPEG 2 eller andet, ikke? MPEG 8. Ja. Det er det helt nye. Det er, hvis du skal have din mikrobølgeovn til at tale sammen med fjernsynet. Lige præcis. Så kan du ikke gøre det med Panasonic. Men du skal købe et LG ned i Føtex. Det er fint nok at købe, uanset om det havde været Panasonic, man købe Føtex eller andet. Problemet er bare, at sammen med at købe computer i Aldi, ikke? Mm. Sammen med at købe rejser hos Turkideksperten eller et eller andet. Mm. Fint nok, de koster 750 kroner. Men når du så står dernede, og firmaet Østerlindede Johnson rejser går ned om og hjem, og du står dernede, nej, men det er da slet ikke regnet. Nej, og hvad er det for noget? Kan vi ikke komme hjem? Jamen, du har betalt 700 kroner. Hvad er det lige? Man går ned i Føtex. Selvom du så betaler 50.000 for fladskærm Føtex. Problemet er, at hvis den går i stykker, så skal du gå med den under armen hele vejen ned i Føtex og aflevere den til flaskedrengen. Og så er det ham, der skal sidde og lodde den. Godt se, det går altså ikke, vel? Det gad man ikke. Det gad man ikke. Men mange gør det. Nå. Hvad så? I dag i programmet har vi en setliste, som ville gøre Metallica-missionen. Nej. Der er så meget action i det her program, at jeg selv bliver forpustet derved. Jeg vil begynde ikke at læse op for programmet, så jeg bare sige, at det er ikke nok på en side i dag. Så meget er der. Der er noget fragtigt, der er noget godt. Jeg er fuld af glæde. Det eneste, jeg ikke er glæde over, det er, at selv nu her, så er der ikke nogen, der gider at gøre min bil ren. Der er der nogen, der skriver. Der er der nogen, der skriver. Der ligger til Esbjerg og sådan noget. Der ligger bare det der i. Det kan du sgu da selv gøre. Jo. Nå, på den måde, ja. Mm. Om et øjeblik, der skal vi sætte fokus på den fodboldkamp, der bliver spillet i aften. Åh, det er jo Danmark på Brøndby Stadion, Danmark Wales, det 100 års jubilæumskamp et eller andet. Det betyder ikke noget, men den er sikkert interessant nok. Der er en ny spiller, som spiller i Breda til daglig, Patrick Mitiligaga. Han der er noget luret ved ham. Hvad er der med ham? Ja, det finder vi ud af om lidt. Upsan, og hvad hører vi her? Ja, det er god gammel Depeche Mode og nummeret See You. Så kan man godt skrue op ude på. Og tak til Jussi. Blop hun bredt af, ikke? Prøv at høre. Ja. Det var dengang, det var Depeche Mode. Det ikke var så svært at lave musik, ikke? Ja. See You hedder nummeret. I aften på Brøndby Stadion, der er der det, der hedder en venskabskamp. Det er et jubilæumskamp. Det er landsholdskamp nummer 100. Eller også er det i forbindelse med DBU, Dansk Boldspil Unions 100 års jubilæum af den her kamp, de har spillet. Det er mod Wales. Når det så er på Brøndby, så er du ikke speaker, eller hvad? Nej. Nå. Og det har ikke noget at gøre med det i Brøndby Stadion. Jeg var bare kun... Nej, jeg tænker bare, jeg troede, du var landsholdets speaker. Jamen, det er også. Men ikke når det er ude i landet. Nå. Som det hedder så. Jeg var heller ikke i Herning, dengang de spillede deroppe, eller i Aarhus, da de spillede mod Spanien. Nå. Men så skal du heller ikke til, altså hvis I, Gud forbyder, du kommer med til næste slutrunde, skal du heller ikke med dem dernede? Og der kan du love, at jeg skal med dernede sammen med dem. Nå, ikke for at speak, bare for at tage med. Nå ja. Der er nogle privilegier for at sidde der. Men du sagde, der var noget fishy. Der var noget lurvet, der var noget snask, der var noget... Ja, men, når man, en af de gode ting ved, ved de her venskabskampe, det er, at man kan sige, så har Morten Olsen, landsholdstræneren, jo også en mulighed for at tage nogle spillere med, fordi kampen ikke rigtig betyder noget. Det gør den selvfølgelig for TV2, der sender den. Så er det kæmpestort, jo ikke? Ja, ja. Har han mulighed for at udtage nogle spillere til holdet, som normalt ellers ikke fik plads. Og så kan Hjalte Nørregård eller Kron Deli, eller hvad fanden de nu hedder, for alle de her Superliga-hold, så komme ind og sige, prøv at høre, ham der Sanker Jørgensen, fuck, han spillede godt. Anker Jørgensen? Ja, Anker Jørgensen, han er på holdet. Det kalder jeg et sats. Det har sikkert været bedre, end det, de præsterede tidligere. og... Vi skal høre klip fra P3-sporten i mandags, fordi at det er en ny spiller, der hedder Patrick Mitiligaga. Jeg ved sgu ikke, hvad han hedder, men det er han spiller i Breda til daglig. Og prøv lige at lægge mærke til, hvem han lyder som. Kommer her. Det er bare gået godt for mig personligt, og vi har gjort det godt, der hvor jeg spiller i klubben. Og så er, jeg så blevet udtaget, det er selvfølgelig fedt. Er der noget, du er blevet bedre her inden for den sidste periode, der ligesom gør, at du står her nu i dag? Jamen altså, jeg startede jo som angriber og midtbanespiller. Nu er jeg så rykket ned i forsvar, og det er jeg selvfølgelig lige skulle vende mig lidt til. Og det går så godt. Er det den vej, man skal gøre for at gå på landsholdet og rykke fra angriber ned og spille ind i de der bakpladser? For mig åbenbart. Ja, Andreas Krav, man kan høre, det er ham, der interviewer en af Danmarks bedste, absolut bedste sports fodboldkommentator, der findes. Han er fucking fantastisk. Står også og skælder lidt og tænker, er det er da, er det ikke? Mandlig udgave. Jamen altså, jeg gik ind og spillede frit og spillede mit spil og spillede aggressivt, og ja, det hele fungerede for mig, så det var helt perfekt. Held og lykke til det danske fodboldlandshold i aften. Hvad hedder vores jakke på landsholdet? Mitiligaga. Patrick Mitiligaga. Held og lykke, Patrick. Ja, held og lykke til Patrick-drengen og resten af landshøjlet. Hvad hører vi nu? Vi hører en drøngod sang. Nå, så lad os da høre den. Det er Mercury Rev. Med Runaway Raindrop. Og så vidt jeg husker, spiller de der i aften i Vega eller sådan noget, KB-handel eller andet, tror jeg nok. Gør de det? Svedig, at vi det lige har sådan noget koncert aktuelt. Og med den forbindelse henleder opmærksomheden på, at den 24. januar, der spiller Oasis kching, i Forum. Jeg har en test til dig. Ja. Jeg elsker test. Det er for Billedbladet i morgen. Ja. Jeg er klar. Så slår man op. Det er lidt test onsdag, fordi der kommer også test senere. Side 21. Så er der så en... altså, det er jo en af de her annoncer, hvor man tænker, er det en annonce, eller er det et indslag? Åh, de er sådan nogle frækker. Du kan se, hvor de har lavet... det er skrevet med samme fond, som Billedbladet ellers har skrevet med. Og så et lille bitte ord, så er annonce, for det skal de skrive. Nej, tak til humørsving, hormoner og hedeture. Sådan udtaler den folkekære skuespillerinde Kirsten Nordholt. Vi spurgte hende blandt andet om, hvorfor hun i sin tid valgte at prøve naturproduktet Femal Balance i forbindelse med PMS-besvær og de efterfølgende klimakterier. PMS, det betyder, når russerne er besøg i Løsthuset. Nej, det er, når russerne skal til at flytte ind i Løsthuset. Nå, det er rigtigt. Så kan man godt blive lidt pille næppen, når man skal til at gøre rent i hele hytten først. Så er der sgu blod i floden, som man siger. Det er så åbenbart det, som Kirsten Nord, hun har så valgt at reklamere for. Jeg kampbløder ud af skrevet, og derfor det er lidt imod. Det er ikke det, der står, men det er det, hun siger. Jeg har altid kæmpet mod de kendte gener i forbindelse med menstruation, men for godt og vel 4 år siden begyndte klimaændringerne i mit skridt så også at vise sig, fortæller Kirsten. Det er ikke til at se, at den 54-årige Kirsten Nordholz blandt andet slås med humørsvingninger og hedeture. Men det er til at se, at hun bløder. For da vi møder hende, sidder hun og smiler sit velkendte smil og ser yderst tilfreds og velafbalanceret ud. Spinder som en kat. Sådan har det ikke altid været, betror hun. Uha. Jeg var ofte i dårlig humør, hvilket især gik ud over min mand og min datter og puderne i vores hvide sofa. Og så havde jeg da de her forfærdelige hedeture især om natten. Ja. Yeah. Tænk engang, man har siddet derhjemme med goksokken, ikke? Så får man det her... Nej, nu skal jeg nok være. Undskyld, nu bliver det for plat. Nå, men reklame er reklame, Anders. Jeg synes ikke, man skal kaste garn på det. Der er forskellige klasser her i samme... Eller se og hør fra i morgen. Nej, men jeg vil læse en test op, fordi... At der er en test, så er der alle hendes... hvor hun virkelig fortæller, hvor fantastisk det her produkt er. Så ja. Er der den her test. Ja, klar. PMS, spørgsmålstegn. Du er ikke alene. Fordi 80% af alle danske kvinder mellem 12 og 50 er påvirket af PMS. Okay, jeg er klar. Mange kvinder er ikke klar over, at der er skiftende humør og uro rent faktisk skyldes symptomer om PMS. Heldigvis er PMS både kvindeligt og meget naturligt, så det er altså ikke dig, der har noget galt med. Jo, det er. Jo, lige præcis. Men testen er nu i annoncen. Jeg er klar. Hvis har der bliver solgt mere af den her test, så gider jeg ikke tage den. Har du disse symptomer regelmæssigt mellem ægløsning og menstruation, Anders Lund Madsen? Hvilke symptomer? Nummer 1. Bliver du nærtagende har let til tårer? Ja eller nej? Ja. Ja, tak. Nummer 2. Har du vægtstigninger? Ja, tak. Jo, det kan du skrive under på. Nummer 3. Har du humør? Tak til blikspruten. Nej. Har du humørsvingninger? Hvad mener du? Hvad mener du? Ja. Hvad mener du? Får du spænding af dine bryster? Ja. Får du hovedpine? Nej, det får jeg ikke. Er du mere træt? Ja. Nummer 7. Bliver du let irriteret? Hvad? Nej. 8. Har du mindre lyst til sex? Hvad? Ja, nej. Nej. Nej. Har du skiftende appetit? Ja. Nej. Du har... ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hvis du kan svare ja til 4 eller flere af disse spørgsmål, er der stor sandsynlighed for, at du lider af PMS i mere eller mindre grad. Og så skal jeg have femal. Der kan man lige klippe den her ud og have siddende i punkten, som man siger. Og så klip hvis man bliver taget af falk, så er det den, de tager. Klip den ned i punkten lige præcis. Det er ikke så meget det, jeg har sukkersyge og epilepsi. Det er mere den her, kan du se. Uha, han er let ved at blive nærtagende. Nej, altså, hvor mange præmiestuelle kvinder skal der til at skifte en pære? Det ved jeg ikke. 3? Jeg skal faktisk 8. Hvorfor? For det skal der bare! Det er spas så sjov. Skal vi ikke tage en programoversigt om lidt? Jo, og tak til yogeren. Hold da op, det er stadig dig nu om Bane of Horses og Is There a Ghost? Det er totalt svedigt nu. Ja, hvad vi har valgt at bringe i The Sword Spider i dag. Undskyld, jamen det var fordi, jeg ledte efter Toffee-fee-drengen. Kan du ikke finde ham? Hvorfor? Jeg kan pludselig savne ham. Okay, det er da godt. I dag skal vi lave en intro, den har vi allerede. Så skal vi have en indledende snak, en samtale, Anders og jeg, omkring, vi skal takke Frodo Mikkelsen for de fine gaver. Og så er der Anders forhud. Hvis jeg siger forhud, hvad siger du så? Ikke forbud. Ikke forbud, skat. Forhud. Så siger jeg... det er en debat, der kører. Ja, det gør det. Siger du jo tak, eller siger du nej tak? Jeg siger ja tak. Er du for eller mod forhud? Jeg er for. Forhud. Det er således, at den mandlige omskæring er under debat. Det er således, at nogen gerne ser forhuden fjernet, andre synes, det skal blive. Og det kan forekomme at være et besynderligt emne, men det optager mange, og jeg må sige overraskende mange mennesker. Mm. Det er således, at der er omkring 800 millioner mænd, der er omskåret. Ja. Det er en del jo. Spørgsmålet er, hvorfor? Ja, det er noget rent. Det kan være noget religiøst, ikke? Og skal det er som oftest, noget... det er fordi, at muslimer og jøder jo skal skæres, ikke? Jo, men der er også i Amerika, gør man det jo, tror alle amerikanere jeg, uanset hvad, hvilken religion du har, ikke? Ja, medmindre du virkelig, virkelig er veganer, så får du også skåret huden af dine... Knæskaller. Knæskaller, hvis der er mere ballade med dig. Det er mærkeligt, at jeg har lavet en lille beregning, Anders, som vil interessere dig. Ja. Det bliver jo som regel, altså med mindre, at man er i den, kan man sige, det bliver som regel skåret af, når man er spæd, ikke? Det er i hvert fald det mest almindelige. Blandt muslimer er det ofte måske 5-6 års alder, men altså, det er stadig majoriteten helt lille. Så det, hvis vi sætter en forhud til at være cirka 1 centimeter. 1 centimeter, ja. Hvor meget forhud, eller hvor mange gange, og nu skal du være hurtig, hvor mange gange rundt om jorden kan det afskårende forhud for de 800 millioner mænd, der pt. Lever på jorden, fylde, hvis man syede det? Altså, hvor mange gange rundt om jorden? Ja. Oh, det ved jeg. Vi skal have et svar snart. Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg, der sørger mig da ikke. Cirka 2,5 gang. Og hvor mange kilometer er det? 80.000 kilometer. Det er altså meget forhud. Forestil dig, det sad ja, og det er fedt person. Nok, når man starter med at sy det sammen, ikke? Men når man sidder på de sidste par kilometer, så er det altså ikke rart at se ned på starten. Forstår du? Det er det, jeg forestiller, det sad var én person. Ja, ham har jeg faktisk engang set ude i Brøndshøj svømmebad. Klumpbuksen. Oj, ha. Nå, så var... er vi ligesom dernede, kan man sige. Nej, så har vi både bare... været den kvindelige og den mandlige ende af den del af kroppen. Hvorfor skal det skæres af? Jamen, jeg ved det ikke. Det er jo renlighed, tror jeg. Jeg tror, der nej, mange... Nej. Jamen, i Amerika, der er det da ren renlighed. Nej, det er rent kulturelt betydning. Der er ingen at gøre med renlighed. Altså, hvis du bare vasker dig... Du har en renere... Skær arm af, Anders, så skal du ikke vaske dig under den. Det er samme argumentation. Det er fuldstændig forrygt. Har jeg nogensinde fortalt, at du har en bæver arm? Ja, det har jeg. Men jeg kan godt lide den igen. Der sker det, at Anders engang... Kom. Altså, bæverarm, det er jo, at hvis det forholder sig sådan, at man har været på Damhuskronen og Damhuskronen Nord, Skovrederkronen, og kommet hjem med noget, hvor man kan se, der er små, bitte små røde træsko i entréen og flyverdragter. Det lægger du måske ikke rigtig mærke til, når du kommer ind i lejligheden, for du er godt beruset. Og det er ude i forstederne, kommer man ind der, og så ligger man sig ned, og man er, åh, herre, den her kvinde, du man ikke kender, det kan også være en mand. Så vågner man på et tidspunkt i løbet af natten eller morgenen, og så ligger man med armen rundt om en eller anden kvinde, mens man tænker bare... Og siger, oh, nej, eller hvad? Og man kigger rundt, og der er bordeauxfarvet, meget, meget stærkt rødvinsagtig farvet striklagen på... Og blomstrede gardiner og sådan noget. Og patchwork? Er der patchwork? Og der står en dreng og hiver et, hej far, er du min nye far? Er du min nye far? Ja, min anden. Han er allerede vågnet. Ja, og så, du må ikke vække mor, du må ikke vække mor. Så kan du vælge at gøre to ting. Du kan vælge at trække armen til dig, og så vækker frityredragen, du har en eller anden mærkværdig årsag, der ligger ved siden af dig. Ja. Og så vågner hun. Og hvad så? Ja, og så resten af historien, ikke? Lige præcis, ikke? Eller også, så kan du vælge at lave en bedre bæverarm. Det er simpelthen, hvor du bider armen af helt op i skulderen. Knæver den af helt op i skulderen. Og så lader du bare armen ligge, og så skrider du. Det er en bæverarm. Jeg kunne lide den historie, lige indtil du introducerede knækken. Han skal altså stå og påse det. Jeg ved godt, det blander historien sammen. Nå, okay. For der er også en anden historie med, så siger man, at jeg skal efter smøg, at jeg ryger. Om ikke det mærke, jeg har. Jo, jeg har altid retter hele verden, ikke? Og så er det bare også, åh, fuck. Om jeg skal til bæren, jeg har altid boller i fryseren, du ved. Den findes den i flere forskellige versioner. Nå, men vi skal så også forbi. Ej, vi skal primært sige tak til Jokeren, fordi han har lavet den her. Yes, sir. Som er sammen med se og høre denne uge. Ja, den nye hej-reklame. Ja, eller nyere. Eller, ja, men det er bare fedt, at den også kommer til at se, synes jeg. Det er meget langt program oversigt. Så skal vi på Provinsblik. Det er TV2 Nord og programmet Mogens kom forbi. Det skal vi have klip fra. Så skal vi forbi Medier og Medier, fordi at det er... Det Blitzmuren Revisited? Det er faktisk Blitzmuren Medier og Medier. Så skal vi læse op for en ny bog, der hedder Med Lolita på rejse. Det er en historie om en mis, som er ude at rejse. Vi har fået den søde lytter Ida. Og så skal vi spille tillidsbingo. Og hvis vi når det, ringer vi også til Kapper, til Kasper, i dag. Ja, vi har jo fået nummeret på Café Grønne, så vi ikke behøver at bruge hans mobilabonnement. Præcis. Kasper fra Thy. Så skal vi høre mere musik. Hvad er det, Anders? Ja, nu er det... Jacob Golden med Shine a Light. Modtaget! Klokken er nu 3:11. Du lytter til De Sorte Spejder onsdag eftermiddag direkte på P3. Mit navn er Hans Breinholt, og ved siden af jeg sidder Anders Lund Madsen, min bedste ven. Og i lige måde, gammel jæs. Vores program i morgen, det er et godt program. Det er allerede optaget. Det blev optaget tidligere på dagen. Vi har besøg af Nick & Jay. Det er ikke bare et godt program. Altså. Det er fantastisk. Det er et skilsættende godt program. Og fredag, der sender vi ikke. Nej, det er fordi, du skal over og lave noget juleshow. Jeg skal til Aalborg, og der i weekenden bliver optaget DR's et store juleshow med Radioundholdningsorkestret. Og Katie Melua. Katie Melua. Eva Kastikov også. Hun er altså død i 18 år. Men hun er der. og det bliver et dejligt tv-program, man kan se på det. Og hvornår bliver det sendt? Jeg tror, det bliver faktisk sendt lidt op mod jul, ikke? Den sidste dag, vi sender, tror jeg. Og hvad, så er du totalt svær med det hjælp? Så kommer jeg ikke engang til at se det selv. Ja, hvorfor ikke? Du kan gå hjem og sige, når vi er færdige. Må jeg sende? Men ved jo ikke, om så vi skal... Så er du fri, så er det den store frihed. Det jeg tror sgu ikke, vi bliver bidt på nogen middag. Budt på nogen middag af ledelsen. Nej, det er jo nok. Kenneth Blommer hilser jo ikke. Nej, det er faktisk rigtigt. Det gør han så, men altså. Tænk, hvis han ikke gjorde. Vi skal også til at ringe op nu. Til, ja. Og grunden, vi sender jo så ikke på fredag. Og grunden til, at vi så ringer op nu, det er, fordi vi ikke sender på fredag. Og i morgen har vi optaget, og det glemte vi, at vi skulle være rimelig svedet, hvis Nick og Jay ringer. Lige præcis. Men vi skal ringe nu til Kasper fra Thy, vores gode ven, som jo altså er på vej mod 19 år. Ja, og på vej mod sumpen. Lige præcis. De sidste to gange, vi ringede til Kasper, han læser jo HF nu. Der har han siddet på Café Grønne i Thisted. Hvis han stadigvæk gør det, ikke? Så kommenterer vi det ikke. Nej, men så ringer vi til det der, hvad hedder det med de hvide badekåber? Den blå vogn. Det er den anden. Det er bagefter hvide. Det er Minnesota. Ja, Minnesota. Han skal ud og sidde altså med hvide og nogle tøfler. Nu tager den måske. Og det var ikke for, at disse folk i hvide badekåber. Nej. Det er der nogen, der tager sagen i egen hænder. Sådan der dem. Ja, det er måske nærmere dem, som ikke gider tage de hvide badekåber på. De lader til, at han ikke rigtig tager den. Og dog. Hallo? Åh, nej, han har taget den med røven. Hallo? Kaskaj? Det er på top 3 over de mærkeligste lyde, jeg nogensinde har hørt. Hallo? Jeg skal bare sige, hey, du er i radioen. Ja, det er sammen sagt, så må vi. Hallo? Hallo? Prøv, hvis du gør sådan her. Så brummer det ned ved numsen. Håber, at telefonen rører lidt til venstre i hans højre bukselomme, så den rører ind mod, du ved, ikke? Prøv at høre, han snakker. Han er ude i skovl sne. Nej, jeg tror, han er ude på stavgang. Kasper! Åh, nej. Der er kvinder også. Tror du? Tror du, vi har fanget ham på lige nøjagtigt det tidspunkt? Ja, jeg tror, jeg er bange for... Jackpot. Fordi han har jo sådan en stor Bjørn Borg-trusse, så han altid har den telefonen i den indlæg i den. Jeg har bare et klip tiden i siden. Så han har Bluetooth. Prøv at se nu. Forestil dig, vi er på vej mod det, der hedder Final Stages. Med Bluetooth. Han ligger der. Øj, ja, tosset med dig, skat. Åh, ja. Og så... Dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig. Blinker den blå Bluetooth op i hans venstre øre. Så, nu sker noget. Kasper? Kasserbreng. På et tidspunkt tager han vel op og skal til sms til nogen. Ja, ja. Og finde ud af, at vi er ringe. Kasper? Kasper, det er Miranda. Ja, prøv at høre. Der knækkede han benet. Nej. Kasper! Kasper! Kasper, Kasper, Kasper, Kasper. Åh, nej. Åh, han havde sat en joke. Kasper? Kasper. Kan du lytte? Han er ved at lave mad. Han er ved at stikke mig øjenbrynet. I midten? Kom nu, skat. Det er en af de bedste samtaler, vi nogensinde har haft med Kasper. Ja, vi vil jo slet ikke snakke med ham. Prøv. Mor. Eller hår. Kasper? Kasper? Kasper? Kasper? Kasper? Kasper? Kasper? Ej, det sagde hun ikke, vel? Jeg elsker dig, Kasper. Kan du ikke forstå det? Vi ringer så lige op igen, fordi jeg er bange for, at lige kommer der noget i radioen, som ikke er godt. Ja, det. Men det er fedt ved at kunne ringe op nu, hvis han så tager den. Og så er det som om, ja. Hvem er du sammen med? Ikke med nogen. Ja, ja, det er du. Det er det, vi har. Du har lige brækket dit ben. Ja, det har jeg også. Ja, det var en kalkunvinge. Nu bliver det spændende. Hallo. Oh. Hej, Kasper. Hej, Kassekaj. Hvad laver du? Jeg sidder lige... Hvor tror jeg? Jeg er sikker på pustet, du er. Som man siger. Kasper, hvor er du henne, min ven? Jeg er lige oppe ved bong. Oppe ved bongen. Og hvad har du på? Ikke noget. Bare en stupet jakke og sådan noget. En stupet jakke? Det er Paris, siger stupet jakker i år. Og så er det det, der kommer på. Hvem er du sammen med udover bong, min ven? Nina. Nina, ja. Nina er jo bongs chaperone. Nej. Nå, det var det da sidste uge. Nej, det var Sille, der var det. Modtaget. Hvor er Sille? Hun er så ude af billedet. Jeg så jo TV2 i går aftes, og der kunne jeg forstå, at de unge damer, de er meget lyst på tråden i øjeblikket. Nå. Kasper, hvordan går det? Ja. Det går ud, mand. Og hvis vi indledningsvis må sige, vi er glade for, at du ikke er nede på Grønne. Ja, ja. Har du fået lukket kontoen, eller har du kommet på bedre tanker? Nej, vi er der stadigvæk sådan noget som 3x4 i ugen. Du lyder lidt mut, eller lidt træt, eller noget? Ja, forpustet. Jeg har lige haft idræt. Det er også noget lort. Hvad lavede I idræt i dag? Volleyball. Det er ellers en sjov sport. Man skal kaste en bold over et net. Jamen, det er Det kan man bruge en hel dag på. Ja. Yeah. Ved du, om der kommer og besøger os i radioen på næste fredag? Hvem og så, kommer og som, besøger, måske jeg ringer til dig? Og som måske ringer til dig? Måske ringer til dig, flot fyr. Hvem? Joachim B. Olsen. Nej. Jo. Er det rigtigt? Ja. Han kan du godt lide, ikke? Jo. Okay, det kan vi også. Ham sagde jeg så skæv til. Hva? Åh nej, han er på stoffer. Nu har du taget svamp igen. Kasper, du skal bare vide, at vi har faktisk ringet dig op en gang før i dag, hvor vi lå nede i din lomme, som man siger for lidt siden. Ja. Nå. Så hvis der er nogen, der sms'er, der siger noget, så skal du ikke tænke over det. Nej. Men hvad var det, Nina mente, da hun sagde, at du må ikke stikke mig i øjet med den? Det ved jeg, og det hørte jeg sgu ikke noget om. Nå. Det gjorde resten af Danmark. Hvornår? Ja, lige før vi ringede til din lomme. Ringede I, mens jeg var i lommen? Ja. Ja, vi kan da godt prøve. Nu skal du høre, det der sker nu, det er, at vi spoler lige 3-4 minutter tilbage i programmet. Så kan du høre, har du den, Peter? Prøv at høre sådan her. Jamen, prøv at høre sådan her, lød det for lidt siden, da vi ringede op. Kasper! Kasserbring! På et tidspunkt tager han den vel op og skal til sms til nogen. Ja. Og finde ud af, at vi har ringet. Kasper! Kasper, det er Miranda! Ja, prøv at høre. Der knækkede han benet. Nej. Kasper! Kasper! Kasper, Kasper, Kasper, Kasper. Åh, nej. Åh, han havde sat en joke. Kasper? Kasper? Kasper, kan du lytte? Han bliver lavet mad. Bare slå for den, Peter. Nu kan jeg simpelthen ikke høre, hvad der er hvad. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det bliver helt, hvad er virkelighed? Ja, hvem er jeg? Så der skal man nok lige få sådan en iPhone, så den ikke gør lave det der lomme, ikke? Eller Kasper, skal have det her. Hvorfor skal man ikke have sig en iPhone, Kasper? Ja, hvorfor tror du? Fordi det er Apple, der har lavet det. Nå, ja, men så kører du med din LG Alcatel Linux-telefon. Ja. Selvfølgelig. Ja, det gider jeg rigtig gerne diskutere. Ja, din kirk. Kasper, hvad skal du lave i dag, hvis vi må være så frie, ud over at vende hos Bong? Det ved jeg ikke. Nå. Bong er syg, så vi skal nok ikke ned i byen. Ligger han i sengen, og kan han smitte? Han ligger i sengen, og det ved jeg ikke. Hvordan får han så egentlig suge på jordhuggeren, når han ligger? Jeg kom lige igen, jeg hørte det ikke. Hvad? Jeg siger, hvordan får han så ellers trynen hen til jordhugaen, når han ligger på skibsbriksen? Ja, der var mange... Hvordan han åbner døren, eller hvad? Ja. Anders, tager du den herfra? Jeg kan ikke kommunikere med Kasper. Jamen, jeg har hørt det. Undskyld. Nej, men nu må du sgu koncentrere dig lidt. Det er en 3/4 samtale, som går hen og bliver meget, meget lang. Og det er som om, at du ikke rigtig ved os mere, Kasper. Og der, jo, men jeg... der er baggrundsstøj og alt muligt. Baggrundsstrøg? Ja. Det er dig i baggrunds... Der er nogen, der stryger i baggrunden. Ja, det er lige præcis. Kasper, vi ringer i dag, fordi at vi ikke sender på fredag. Og vi vil ikke gå glip af at høre lidt om, hvordan du har det. Kan du løfte lidt af sløret på, hvad du har af planer for weekenden? Ja. Det er jo taksigelsesweekend i Amerika. Jo, men sådan noget, det holder vi jo af. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er ikke engang løg. Men det er jo kun et spørgsmål om tid, før vi også skal til at putte noget ting ind i en kalkun. Ja, og hvad fanden er det også for noget med Halloween og alt det forbandt? Jamen, det er faktisk rigtigt, Kasper. Hvordan holder I egentlig jul hjemme hos jer, Kasper? Er det Anna eller Gors? Har Kasmir spiser de Anna eller Gors til jul? Nej, men det er min mormor, der kommer hjem til os. Og så steger I hende. Sprød svær. Lidt sej, men okay. Ja. Bare godt med salt. Kasper, and eller kål? Hvad får I at spise? Ja, vi får flæskestige og and. Flæskestige? Og hvordan så mødes I hen ad eftermiddagen, eller hvordan foregår det? Det er jo først det hele, ikke? Ja, jeg er bedrag hen først på aften, og så mens nu hun laver mad færre. Så yder vi jo så. Så skal vi jo lige læge lidt, inden vi skal have lavement. Selvfølgelig. Et lavement. Efter de har lægget. Inden vi skal have et lavement. Ja, det er lavement. Skat. Allermang. Allermang. Okay. Men lavmange er heller ikke tosset. Sved nok af hele familien. Pøj godt høje går bare ligger med slanger. Det er her, mormor kommer ind i billedet. Med flækslanger. Øj, ja, det var svært. Den var god, mutter. Upsan. Men okay, jamen, så har I fået risalamander. Hvad så? Bliver der danset om? Er der tre? Der er én mand lige. Ja. Ja. Oh. Hvor finder I det? Ja, før han i tid, der var der to. Jan til bar og Jan til busen. Ja. Men Jan, ikke også? Jo, ja, selvfølgelig. Og så skal vi lige lære at slå mag i Jan. Kasper, to sekunder. Du må ikke glemme. Bare lige holde fast der. Kan du høre, at der kommer lys i Kaspers stemme, når han fortæller om julemiddagen? Det gør der nemlig. Han bliver helt glad. Jamen, det er også god. Ja, det er nemlig. Det er igen, der er god jul. Ja. Ja, det er fantastisk. Og hvad, er der tre inde i billedet? Ja, juletræ. Ja. Og I har sådan en familie, hvor I har en eller anden økonomisk limit på gaverne? De maks. Må koste et eller andet, så det ikke stikker af, eller er I ligeglade? Nej, vi plejer at have... Nej, bare sådan... Men der passer. Ja, ja. Hvad, kan du huske, hvad du gav dine forældre sidste år? Nej. Det kan jeg. Hvad du gav du Kaspers forældre gave? Hvad gav du mine forældre? Nej, jeg kan huske, hvad Kasper han gav sine forældre. Han gav sin mor i hvert fald en CD. Det er rigtigt, ja. Yep. Og faren fik pibe. Nej. Sådan bærer du snegle, fik han. Hvad? Ja, ja. Det er godt nok. Yes. Jamen, det er godt, nej, Kasper. Ja. Ja. Må jeg fortælle lyder? Ja. Himlens navn. Jo, men så danser vi rundt med træet. Det skal jo også. Ja, det skal det. Ja. Og så er det tid til konfekt. Så er det tid til gaver. Ja. Med konfekt. Og er det sådan, at der er en, der deler gaver ud, eller løber man bare hen under træet og napper? Ah, nej, der er Jan, der er årets julemand. Er det Ruben? Det kan Ruben godt lide, din bror, ikke? Jo, men så skiftes vi sådan fra år til år. Okay. Og så skal man så læse op, og så give gaver, og så... Skal man så venter sidde? Man jo, ja, okay. Så venter man jo pænt på, at de har pakket ud, til man giver den næste. Det er også en god idé. Ja. Er der nogen i husstanden, der altid får svikmøllen eller blæksprutten? Nej. Det er en god idé. Men det er sådan nogle gode børn. Hvad gør I, Kasper, i forhold til mandengaven? Undskyld, det springer lidt frem eller tilbage i historien. Ja. Hvad er den? Det er drengens håndbog. Som sædvanligt, når jeg spiser det. Naturligvis. Er det noget, din far selv har lavet? Han er jo bager. Nej, han gider af bager, når han er hjemme. Er den på din mor? Nej, men I gider jo heller at sidde derhjemme og lave lokalradio, når I har fri. Nej, lige præcis, Kasper. Ja. Det er du fuldstændig ret i. Selvom jeg sidder tit og snakker med mig selv derhjemme. Det gør jeg også. Altså med dig. Ja. Men og hvad, så sidder I, så er der konfekt på bordet, og I så sidder og siger, nej, tak for gave, mor, og hvad er det dejligt. Ja, ja. Giver I en anden krammer, efter I har givet en anden gave? Eller er det bare hånden? Det er bare hånden. Okay. Det er roligt. Ja, ja. Hvem kører så mormor hjem? Eller overnatter hun? Eller kommer telebussen og henter hende? Telesløgen. Puh. Ja. Ja. Det må være taxa. Undskyld, jeg lige afbryder dig, Kasper, fordi der skulle du lige tænke, okay, de sidste 18 år, efter kl. 21, ja, hvad er det? Lige... Der står alt din tog. Hvad er der egentlig sket med mormor efter kl. 21? Nej, men må jeg lige have lov at forklare mig? Ja. I springer jo lige ud i konklusioner. Ja, det er også rigtigt. Altså her i Vestjylland, der tager vi det jo stille og roligt. Og det skal man også. Ja. Har du en indtryk? Klar færdig? Jamen, det er også det, ja. Nej, men det var jo min morfar, der plejede at køre min mormor hjem. Og han er ikke mere? Nej, han er ikke mere, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad vi gjorde sidste jul. Jamen, det kan være, hun stadig sidder derhjemme i stedet. Har du tjekket ude i Bryggersen? De kommer nok og henter mig. Og I begynder at kæfte op, jeg er unge om her til jul. Hvorfor har mormor ingen gaver med? Jamen, hun har sgu da sidde ude i Bryggersen over og ventet på, at VBT skulle komme og hente sin mand. Ej, det er altså sødt. Hvad hedder din mormor, Kasper? Hjelva. Ej, nu holder jeg. Nej, jeg griner altså ikke den mormor, det vil jeg lige sige. Det gør jeg. Nej, ved du hvad, Kasper? Jeg kender dine forældre jo. Hjelva, det lyder som om, at køber en tyrkisk grønthandler. Jeg har mødt. Ej, det er Hjelva, det er, hvis du har skørbu. Så er det noget, der hjælper. Det er sådan medicin mod skørbu. Jeg har fået Hjelva. Men Kasper, må jeg sige noget? Hjælp til Hjelva. Jeg har jo mødt dine forældre, det har Anders også. De er gode mennesker. Og det er nogle virkelig, virkelig dejlige mennesker. Og din mor, hun er en af de rareste kvinder, jeg nogensinde har mødt. Og hendes mor må så også være så. Lige præcis. Ja. Det er det, jeg vil frem til. Jo. Hvad med farfar og farmor? Har du nogensinde lavet den der for Hjelva dig? Siger man så lige. Hvad jeg hedder? Hvad hedder din mormor til efternavn? Hun må så hedde... Nu er alle Kaspers hjerneceller i brug. Min mor hun har et mellemnavn, der hedder Brunshøj, men det ved jeg, og min mormor hun også hedder... Hjelva Brunshøj. Det er et godt navn. Nej, jeg griner ikke en mormor. Det vil jeg godt lige have. Jamen, så vent til den anden side af familien. Okay. Nå, hvad siger de? Hvad hedder den anden side af familien? Farfar. Hvad hedder farmor og farfar? Ja, min farmor, hun hedder Inge. Fred Inge, ja. Ja, eller Ingemann. Jeg er fandme i hovedet. Inge, Ingemann, ja tak. Og hvad hedder farfar? Leif Børge. Og du har verdens svedeste familie, Kasper. Ja, det skide af. Hvorfor er de ikke med til jul? Nej, men det er for min side af familien. Nå, okay, det taler vi ikke om. Nej, de bor i katterne. De har jo 5, 6, 7, 8 børn. Snotunger. Ja, okay. Så det er hver 8. år, de er rundt? Nej, men så de holder for det meste sammen med kirke. De går imod i kirke, så holder de fælles med kirke og sådan noget. Det er rigtigt, ja. Det gider vores del af familie at være med til. Endnu en gang, og der nu bliver jeg uvenner med hele det kristne Danmark, vil jeg sige. Det er også på tid. Igen holder jeg af din familie. Her, Kasper, hvis jeg skulle adopteres, og det siger jeg uden nogen form for ironi i stemme, så skulle det være af din familie. Ja. Det mener jeg, hvis jeg kunne, de er så rare. Nu er min egen familie meget, meget rare også. Jamen, vi har jo været hjemme en gang, og det var ligesom at komme hjem. Og det er meget, meget få hjem, der har den kvalitet, at man kan komme ind et sted og tænke, her kan jeg sgu helt godt. Jeg føler sig hjemme lige med det samme. Ja. Og hvis Hjelva var der, så tror jeg bare, man ville blive endnu mere glad. Men jeg skal lige høre færdig med juleaften. Slutter aften så dermed, at mormor bliver kørt hjem, og så går I til ro, eller er der en lille, er der sket en midnatsmesse eller sådan noget? Nej, jamen så kan man, altså da man var bedre, så kunne man jo få resten af aften til at gå med at lege med ting. Det er klart, men det kan man jo ikke som voksen. Nej, så det er bare stille og roligt i seng, så det. Har du indtryk, nu kan du se Bong for, hvor du sidder. Hvordan tror du, hans juletraditioner er? Det er et godt svar, og det er det eneste rigtige svar, der er på det spørgsmål. Kasper, dit dejlige menneske, vi ringes ved næste uge, ikke? Ja. Ja. Og vil du ikke hilse Nina og Bong, og så specielt din familie? Ja, det skal jeg gøre. Tak. Godt, mand. Vi snakkes ved. Ja. Ja. Hej. Moin. Moin. Moin. Rufus Wainwright og nummer, der hedder Tiergarten. Det er jo egentlig et meget rart nummer, ikke? Der er to rettelser, jeg er nødt til at bringe på ting, vi har sagt, som har været direkte løgn. Hvad er det? Det er ikke 80.000 km forhud i alt. Det er kun 8.000 km, så det er kun... Det er pjat. Det er kun en fjerdedel. Det er, ja, det er de meget, ja. Fjerdedel rundt om jorden. Ja. Og? Det er den ene ting. Og at Kaspers far fik selvfølgelig en pung sidste år af ham og... hvad hedder bror? Ruben. Ruben og ham gav deres far en pung. Modtaget. I jul sidste år. Så kører bussen. Det er tillidsbingo. Andersson Madsen vil med et øjeblik læse nogle numre op. Hvis du sidder derude og har lyst til at deltage, så skal du, når du synes, du har tillidsbingo, ringe ind 70-21. Det allerførste, du siger, det er tillidsbingo. Ja. Så har man vundet. Ja, tak. Må jeg læse tal op? Ja, tak. Første tal i dag er nummer 71. 71. Så er vi i gang. Nummer 12. Nummer 12 er nummer 33. Okay. Nummer 54. Hold kæft, nummer 19. Nummer 8. Nummer 8. 76. 24. Det kan nok være, at man får brækkerne råbet nu, hva'? Ja. Nummer 16. Nummer 17. Nummer 4. Nummer 51. Nummer 40. 86. Hallo? Tillykke. Tillykke. Tak. Tillykke. Så hvem taler vi med? Jeg taler med Nicky. Goddag, Nicky. Nicky, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Herlev. Nå. Fra Herlev. Nå. Og velkommen til programmet. Mange tak. Nicky, men jeg spørger dig noget. Selvfølgelig. Hvad laver du til daglig? Jeg er elektriker. Ja, tak. Anders, du har da en i familien, der er elektriker. Det er brormand. Ja. Er det et stort firma? Er det et lille firma? Jamen, han har kræftet med skiftet job de sidste tre... Eller han skiftet, jeg kan ikke huske, hvad det sidste firma hedder. Det er, hvis bliver lige opkøbt dernede Højgaards Hus. Jeg kan ikke huske det. Er lyset defekt, så ring til Spekt. Ja, det er præcis. Til hverdag er fest, elektrikeren er bedst. Elektrisk besøg, ring til Bøg. Nicky, hvor arbejder du? I hvilket firma? Et stort firma, der ligger i Herlev. Herlev Sanitet? Nej, det er jo ikke elektrikere. Nej, det hedder TIF Gruppen. SIF? TIF. SIF, ja. Nå, SIF. Og sidder du i din bil nu? Nej, jeg er hjemme. Jamen, så det, Nicky, så kan jeg sige, at du kører garanteret transporter til daglig, ikke? Nej. Har jeg ikke haft mange transporter i SIF? Det er sådan lidt blandet. Nå, er du udlært, eller er du stadig under uddannelse? Jeg er udlært. Og hvor lang tid har du været elektriker, Nicky? Jeg er udlært for en 30 tid siden. Okay. Og hvor gammel er du, Nicky? Jeg er 24. Oh, så har du da også haft travlt for filen. Ja, ja. Var det, var det jo det, man ville kalde mesterlæger? Nej. Nej? Hvorfor? Det er ikke noget, man ser så tit. Når jeg ikke udlærer det, jeg udlærer det i et andet firma, hvor i Lille Øst, der kunne det ikke betale sig. Nicky, hvad er det, der kører på skærmen bag dig? Åh, det er et program. Så lige lyden af det. Jeg tror sgu ikke, I kunne høre det. Vi hører alt. Hvad er det for et program? TV Danmark? Det er tæt på. Det er SBS-net. Åbsen, du sidder og spiller Garicho. Det havde sgu været meget godt gået, hvis jeg også kunne komme igennem der samtidig. Taget på fast gerning, og du sidder der. Nej, er det... Kom igennem både på Garicho. Er det en madpakke? Er det madpakke? Er det madpakke? Nej, det er ikke madpakke. Hvad er det så? Er det pudelhund? Ja, lige præcis. Nicky, bor du alene? Lige nu, ja. Nå, hvad betyder lige nu? Jamen, det betyder, at det kun er mig. Betyder det, at der er nogen ved at flytte ind snart? Ja. Det kunne da være meget sjovt, men umiddelbart ikke, nej. Nej. Har du en kæreste? Nej. Anders, det er jo sådan et spørgsmål, man helst vil have, at jeg er på, ikke? Fordi så kan man sige, hvad hedder hun? Det kan man ikke. Hvis du skulle have en kæreste, Nicky, hvad skulle han eller hun så hedde? Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg sgu ikke, hvad hun skulle hedde. Det skal være en hund. Kan jeg godt afsløre. Ja, tak. Det synes jeg også, fjerner. Hvordan skulle hun være som person? Hvor gammel skulle hun være? Hvordan skulle hun se ud? Hun skulle være... Hun må helst gerne være høj. Ja. Fordi jeg er 1,96, så det nytter ikke noget, hun er 1,5 meter. Har du spillet basketball? Nicky, okay, hun må godt være omkring 1,85. Det er fint, ikke? Ja, det er okay. Men hun behøver ikke at være medlem af de høje klub, for det er lige så meget at gøre sin identitet til sin højde, og så er det lige at kamre lidt over, vil jeg mene. Lige præcis. Det er simpelthen, åh, se mig, jeg er Mensa, jeg er så klog, ikke? Ja, men... høj, okay. Skal hun være sur eller glad? Ej, glad. Det nytter ikke noget at gå at være sur hele dagen. Anders, det er, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Rund eller tynd, Nicky? Eller lige midt imellem? Gerne en mellemting. Modtager. Det skal ikke være sådan, hun blæser væk i det her vejr her. Det er præcis. Der er vi enige, Nicky. Jeg kørte over Storebæltsbroen i går aftes. Der måtte lette køretøj ikke køre over. Så tænkte jeg, hvornår man let som køretøj? Der stod ikke nogen ligesom og sagde, du må ikke, du skal, du må ikke. Så siger jeg, Volvo kan vel nok. Nicky, hvad skal hun lave? Det er sgu ikke så vigtigt. Hvad med en, der er ansat i skat? Ja, så kunne jeg få noget hjælp til skatpapir og sådan noget. Det ville ikke være dumt. Prøv at høre, Nicky. Jeg vil godt sige, kære lytter, hvis du sidder derude og rammer Nickys beskrivet, kan man sige, at det, han godt kunne tænke sig, hos et dejligt kvinde. Så send en sms. Fordi så, ikke, for jeg tror egentlig ikke, at Nicky er sådan en søger i den forstand, men det kunne da være julegratial, eller hvad hedder sådan noget. Men hvis det nu var, at vi var skyld i, at Nicky han fandt hende, og så kunne det komme ud hjemme. Kan du se det, så ville det være så smukt, ikke? Nicky, er du fra Herlev, eller er du flyttet dertil? Jeg er fra Herlev. Nå, selve Herlev? Ja. Fedt. Ved du, om du bor i nærheden af Slagter Lars? Ved jeg sgu ikke. Det... Har du set et hus med rigtig mange til salgsskilte klistret op og ned af stolper og vægge? Ikke for nylig, nej. Så er du ikke Og Nicky, bor du i ejerbolig, eller lejebolig, eller andelsbolig? Jeg bor i lejebolig. Modtaget. Og er det lejlighed eller hus? Det er en lejlighed, det. Forholdsvis en lille lejlighed. Når du så ikke er elektriker, Nicky, hvad går du så og ruder med? Jeg prøver blandt andet at få min computer til at virke. Upsen. Og ellers sådan lidt forskellig. Hvad er det for en computer? En eller anden sammenbygget en. Bambus, bimbus. Det kan da ikke. Kasper kunne ringe. Han ved jo alt om PC'er, Anders, ikke? Jo. Men Kasper kan jo bedst lide, når der er Linux inde i. Ja, der skal jo være Linux i. Det gider vi ikke. Nej, lige præcis. Har du overvejet at købe en Macintosh på noget tidspunkt? Nej. Hvorfor? Det er ikke noget, der tiltaler mig. Anders, hvorfor denne arrogance nu ud af Herlev? Men jeg har indtryk af, Anders, enten er man for eller også er man imod. Der er ikke rigtig noget mellemvej der. Men Nicky, Xbox eller PlayStation? Det er godt. Jeg har selv spurgt mig selv det mange gange. Eller Wii? Jeg har fået... Jeg kender en, der ville sælge en Wii på et tidspunkt, men den hopper jeg ikke lige på. Før nok, men det var også nede på værtshuset, og du vidste ikke, at det garanti, siger du, den ligger et eller andet sted hjemme. Men altså, hvad bliver der af PSP'en? Den er der mange børn, der bor stadig. Eller mange børn. Men der er mange, der bor stadig. Ja, da. Jeg kan bare have, at det er irriterende at spille PSP. Det er svært. Det er svært. Hey, Nicky, men Xbox eller PlayStation, Nicky, du slipper ikke? Nej, det er nok. Så tror jeg nok, jeg vil ende på en PS3'er. Ja, den larmer altså heller ikke så meget som Xbox. Nå. Okay. Men Mik, så er det jo ikke Microsoft, du. Ja, det er rigtigt. Kan den køre Linux, sådan en? Ja, den kan spille, du. Og det er det, der er så. Hvad bliver der i jævnstrømmen? Ja. Jeg tror, der var nogen, der har slukket for den. Ja. Nicky, har du været hos nogle kunder i dag? Ja, jeg går på en byggeplads. Okay. Og hvordan, hvilken byggeplads er det? Noget erhverv? Er det bolig, I er ved at bygge? Hvad er det? Det er noget erhverv. Er det udlejet? Ja. Det er ude i... nu kan jeg ikke engang huske, hvad området hedder derude. Hvad kan det være? Værløse? Nej, det er ude i Sydhavnen, ude ved Kalvebod Brygge. Det er tæt på Fisketorvet. Modtaget. Ja. Så ved jeg, hvor det er. Nicky, prøv at høre. Er du i nærheden af en køkkenmaskine eller en mikroovn? Ja. Har du mulighed for at aktivere din mikroovn, og så ud for den lyd, den giver, når klokken render ud, som man siger, så skal vi gætte, hvilken mikroovn det er, du har? Jamen, det kan vi godt finde ud af. Hvor fedt. Vi er klar. Øjeblik. Ja. Er det digitalt? Så håber man jo, at det er en bærbar telefon. Ja. Eller en bærbar mikroovn. Eller hvis det er en Lady 2, så er ledningen meget lang. Jamen, vi er klar. Jeg smider lige højtaler på, og så starter den. Ja. Du skal da ikke sætte den på det lange program. Nej, men der er minut på. Modtaget. Og vi fik også lidt motor. Skal du bare vente et minut? Kunne I høre det? Ja. Ja, men hvad er det alarmen? Jamen, det er den, der siger blip. Jamen, vent 2 sekunder. Ja. Så er den på 10 sekunder. Ja, det er ordentligt. Så har vi også noget at glæde os til. Det er spændende radio. Ja, det er det faktisk. Det er pissegod radio, Nicke. Du har helt ret. Så, nu kommer det. Jeg ved, hvad det er. Hvad er det? Det er en Panasonic. Nej, det er det ikke. Det er en OBH eller en Gold Star, du, men det er, jeg vil sige... Gold Star har ikke den lyd i hele firmaet. Det er en Sanussi. Er det dit endelige svar? Ja, tak. Jamen, I er helt ved siden af. Pis. Det er en Samsung. Der var jeg ikke langt væk. Jeg er glad for, at jeg ikke købte en Samsung fladskærm i hvert fald, så, hvis den lyder sådan. Det er, Samsung er jo Østens B&O. Kære Nicky, du har vundet en t-shirt. Ja, du har. Du har vundet 2, fordi hvis der skulle komme et faldet ned, så skal du også kunne sige, her, tager du ikke en trøje på med hjem. Så hvis du vil være sød at sende en e-mail til satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet skal du være rar og skrive platugler. Det skal jeg igen. Det hele, eller bare... Hey, som håndværker kender du slet ikke til navnet platugler. Klamphugger. Klamphuggerne. Ej, platugler, og så størrelsen på den trøje, og så også på den kommende frues, og din adresse. Og så skal du have det godt, Miki. Jo, tak. Tak for et godt program. Tak, Niki. Det var en udsigt fornøjelse at tale med dig. Og have det godt. Jo, i lige måde. Tak. Moin. Moin. Vi når ikke mere til det, Spingu. Nej, men vi når bare et stykke musik. En rar elektriker. Gik der lige et kvarter med det, ikke? Fantastisk. Ja. Hyggelig samtale. Ja. Hvad hører vi? En kvinde. Kan du lige give mig et par minutter, så skal jeg være der. Det er Lou Rhodes med Twitter Gently. På vores hjemmeside dr.dk/spider, der kan man finde vores playlist. Man skal bare klikke vores playlist, så kan man se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Anders, har du fået solgt din Fiat? Ja, der er flere rare mennesker, der har skrevet ind. Ja, jeg får også vasket min bil. Altså, vi betaler for det. Det er formidling, det. Ja, der er ikke sort penge imellem. Nej. Og der er også mange høje piger, der har skrevet nu, at de godt kan lide sådan en fyr som Nicky. Ja, han lød altså også rigtig rar. Det er lidt ked af, jeg ikke fik sagt lidt før. Jeg kan da også godt lide høje piger, det er da ikke det. Nej, men det eneste, der trækker ned i Nickys kont, det er, at han sidder til SBS. Net. Men det kan være, at han har været ved at zappe. Så var det lige der, hvad sker der egentlig med det der Radio 100? Lukker det, eller hvad? Det kan jeg ikke finde ud af. Det tror ikke, der er nogen, der ved. Jeg tror, det lukker, men jeg tror ikke, det er afgjort. Det er bare meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Vi har en radiostation. Det betyder også, at vi køber den for nogle penge, men så vil vi ikke betale dem alligevel. Vi ved, at vi i 8 år skal betale de her penge. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jamen, det er fordi, de er mere. Historien er, at Radio 100, som jo er en god radiokanal og alt det der, skal betale 22,5 millioner kroner om året. Og det vil de ikke. I licens til staten. Det vil de så ikke lige pludselig. Det er meget mærkeligt. Når man har vidst, at det skulle man de næste 8 år. Ja, det er mener, at det er jo ikke korrekt udregnet frem for et eller andet. Jamen, så skulle de sgu da aldrig have budt på den. Det var dem selv, der bød 22,5 millioner. Det forstår jeg simpelthen ikke. Har du aldrig nogensinde, Anders, købt noget, og så er du kommet hjem og sagt, pisse, det er ikke pengene værd. Jo, masser af gange. Det er den fornemmelse, de sidder med. Ah. Men det er rigtigt nok, den, altså gælden står i deres navn, der er ikke så meget at gøre. Det er også derfor, den lukker sandsynligvis. Ah. Men kan de ikke stadigvæk nå at betale pengene? Jo, de har 38 dage eller sådan noget. Ja, nu kan jeg begynde at blande mig. Ja, det tror jeg godt, det er 38 dage eller 20 dage eller sådan noget, man har, tror jeg. Jeg tror, på tirsdag eller onsdag kan de stadigvæk nå at betale penge. Det er så ikke 38 dage, men det er det. Nej, jo, men det er det. De er så gået nu. Ja, okay. Mia, har du en kæreste? Nej. Hvorfor, Mia? Det er da egentlig mærkeligt. Det ved jeg ikke. Du er da ellers høj. Ja, jeg er høj. Jamen, jeg er meget høj. Vil du have noget til Nick? Nicky. Jeg hørte ikke, Nicky. Jeg vil høre podcasten. Han er elektriker fra Herlev. Ja. Nej, det er ikke helt dårligt. Godt de høje piger, og så spurgte vi, skal det være en tynd, tyk eller midt imellem? Så skulle det være midt imellem. Det er du jo også, Mie. Ja, og skulle hun være sur eller glad, så sagde hun skulle være glad. Jamen, det er også dig. Og jeg siger bare hole in one der. Der er ikke nogen, der ikke passer på Mie Rasmussen. Kære lytter, vi siger tak for i dag. Vi er tilbage i morgen, men ikke er Jay som gæster i studiet. Ja. Og så har vi jer taget til Aalborg. Det skal du gøre, min dreng. Og du skal passe på det op. Der er en masse af røver og forhold, som man siger. Ikke? Og så er der gain! Gain. Gain. Nej, ja, Aalborg er totalt i orden. Ja, Aalborg, ja, overvej at køre en tur ned i Rolskov, og så stille op der, hvor man kan stå. Det eneste der, man kan stå og kigge til alle sider, uden at se nogen som helst huse. Og det lyder da meget. Det er totalt. Køder med Tony og Sara er klar efter sporten på træningen. Og her er Mie Rasmussen med nyhederne. Klokken er 16. Hun er single.